چاہتا ہے اور کوئی دانشور، کوئی لیڈر، کوئی سمجھدار آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کامیابی میں دلا سکتا ہوں، میرے پاس ہے، میری طرف آؤ. جو کوئی بلاتا ہے نا تو کامیابی دلانے کے لیے ہی بلاتا ہے اپنی طرف. تو گویا انسان کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہی مقصد ہے. اس لیے قرآن پاک کا جو خطاب ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطاب ہے، وہ بھی اسی کامیابی کے لفظ کو بنیاد بنا کر ہے. پہلا رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے نا، تو اس میں اعمال کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے صفات، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر یقین لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اور نتیجے پر نتیجے میں کیا کہا گیا، اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو ہوئے کامیاب. ہاں جی، گویا ایک لا عمل بتایا گیا کہ یہ لا عمل ہے اور نتیجہ اس کا ہے کامیابی. اب یہاں پر فرق پڑ جاتا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے نا، اس پہ فرق پڑ جاتا ہے کہ دانشوران اور فلاسفران اور لیڈران، یہ کامیابی جو ہے تو یہ وسائل اور اشیاء کے حاصل ہونے کو کہتے ہیں، مال دولت عہدہ کرسی زمین جائیداد صدارت وزارت، ان چیزوں کا ملنا یہ کامیابی اس کو کہتے ہیں، حصول وسائل. سارے دانشوران کامیابی حصول وسائل کو کہتے ہیں، وسائل کا ہاتھ میں آ جانا. اور انبیاء علیہ السلام اور آسمانی ترتیب جو ہے وہ کہتی ہے کامیابی صرف ایک نہیں ہے، کامیابیاں دو ہیں. ایک کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے، یہاں تم جا رہے ہو، اور ایک کامیابی دنیا کی ہے. تو آخرت کی دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اصول وسائل نہیں ہے، وسائل کا ملنا، مال دولت عہدہ کرسی زمین جائیداد صدارت وزارت، ان کا ملنا نہیں ہے. اصول وسائل دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی حل مسائل ہے. اصول وسائل نہیں ہے، حل مسائل ہے، مسائل کا حل ہو جانا کہ آپ کے مسئلے حل ہیں. میرے بھائی، مریض جو ہے تو مریض کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، مریض کو شفا کی ضرورت ہے. دوائی اس نے لی، کھائی، استعمال کی، بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا اور دوائی بہت قیمتی لی اور کھائی اور شفا نہ ہوئی، تو وسائل حاصل ہوئے، مسئلہ حل نہ ہوا. تو کامیابی اصول وسائل تو نہیں ہے، کامیابی حل مسائل ہے دنیا کے لحاظ. میں جس محلے میں رہتا ہوں تو چاروں طرف آبادی غربا کی آبادی ہے. بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایسی جگہ پر جہاں ہو رہو جہاں چاروں طرف غربا کی آبادی ہو، کہ حیدرآباد میں وغیرہ جگہوں کی طرف نہ جانا. ایک تو ان کی خدمت کا موقع ملے گا اور ایک ان میں جو ہے ٹینشن کم ہوگا، پریشانی کم ہوگی. تو بچوں کی کھانسی کا مسئلہ بہت زیادہ محلے میں، خود ہمارے گھر میں نہیں. تو علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو اصل میں میڈیکل میں تو دوائی لینا اور کوئی کھانسی ہے، کھانسی کو کہتے ہیں سمٹم، علامت ہے، علامت بیماری نہیں ہوا کرتی. یعنی علامت ہے، بیماری کی علامت ہے، بیماری اور چیز ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ حکمت میں بھی لکھا ہے بولے سنہا نے اور ڈاکٹری میں بھی ہے کہ کامیاب آدمی وہ نہیں ہے جو علامت کا علاج کرے، کامیاب آدمی وہ ہے جو بیماری کا علاج کرے. تو گھر والوں نے کہا ہے اس کو کہ یہ خود ڈاکٹر ہے، ہمارے بارے میں تو ڈاکٹر کوئی سمجھتا نہیں ہے. عورتوں کو تو یہ حال ہوتا ہے، کسی کے پاس لے جاتے ہیں تو میں کہا دیکھے میں آپ لوگوں کو بس ایک حل بتاؤں جو کتاب نے پریونشن کے وہ اس پر لکھا ہوا ہے، اصولوں میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں آپ لوگ فریج کا پانی پیتے ہیں جو ہوتا ہے 20 ڈگری سینٹی گریڈ، اور سردیوں میں نلکے کا پانی پیتے ہیں جو ہوتا ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ. تو 10 ڈگری سینٹی گریڈ کا پانی پی کر اس کو ہر ایک آدمی نہیں برداشت کر سکتا. 40-50% آبادی ہوتی ہے جن کا بدن مضبوط ہوتا ہے، برداشت کر لیتے ہیں 50%. میں نے کہا اس کو آپ بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی ان کو کھلاؤ. جب تک ان سے ٹھنڈے پانی کی پرہیز نہیں شروع کراؤ گے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو لہذا آپ جو مجھے تانا دے رہے ہیں گھر میں کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، اسپیشلسٹ کو دکھاؤ اور دوائی لاؤ، خرچہ نہیں کرتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. مجھے اس بات کا پتہ ہے. تو شفا تو حل، مریض کی ضرورت تو شفا ہے، دوا تو نہیں ہے. حصول وسائل کامیابی نہیں ہے، حل مسائل جو کامیابی ہے. یہ اب فرق ہوتا ہے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں اور دنیا کے دانشوروں کی ترتیب میں، کہ وہ دنیا کے لحاظ سے کامیابی جو ہے وہ حل مسائل کو کہتے ہیں، جبکہ دانشور حصول وسائل کو کہتے ہیں. اس لیے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی نیک اعمال کا بدلہ دنیا کی چیزوں کی شکل میں نہیں بیان کیا گیا، سوائے دو جگہوں کے، وہ بھی ایک اتنا گہرا بیان نہیں ہے. ایک جگہ ہے اعمال کے نتیجے میں اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ان قریش کو ہم نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. اور ایک سورہ نوح میں ہے وقل تستغفرو ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو تمہارا رب بخشنے والا ہے. اور آگے کیا کہا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسیٰ دار بارش نازل کرے گا، ویمددکم من بعد من بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، مارا لال مدد کرے گا تمہارے لیے نہریں اور ہمارے لیے باغ ہے ان کا بندوبست کرے گا. یہ دعائیں تھے بس فقط، باقی کسی جگہ بھی قرآن پاک میں نئے کمال کے نتیجے میں دنیا کی چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے. قرآن مجید نے اس کے نتیجے میں کہا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں رحمت ملے گی، اس کے بدلے میں تمہیں برکت ملے گی، اس کے بدلے میں تمہیں عافیت ملے گی. بڑا بنگلے آدمی کا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اس کا، اور ایک نوکر پیروں کی مالش کر رہا ہے، ایک سر کی مالش کر رہا ہے، لیکن آدمی اسپیشلسٹ کے پاس گیا، کس لیے گیا؟ مجھے نیند نہیں آتی. آپ فلانے دوائی لکھ رہے، آپ کون سی گولیاں لکھ رہے ہیں فلانے، یہ تو میں کھا چکا ہوں بہت، دوسری یہ بھی میں کھا چکا ہوں، تیسری یہ بھی میں کھا چکا ہوں. تو ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو خواب اور نیند کی ساری دنیاؤں کے نام آتے ہیں اور استعمال بھی کر چکا ہے. تو اس کے پاس نیند کے سارے وسائل ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ کا ذرا کوئی رہائش، ذرا پریشان کرنے کے نہ، جی میں فلانا ہوں، فلانا کاروباری ہوں، فلانا لینڈ لارڈ ہوں، فلانا میرا اتنا بڑا مال ہے اور ایئر کنڈیشن کمرہ ہے میرا، جی سر کی مالش بھی کراتا ہوں پیروں کی بھی، اور لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی. تو اس کے پاس عافیت کے نیند کے سارے وسائل ہیں، نیند نہیں ہے اس کے پاس. جی تو وسائل تو حصول وسائل تو کامیابی نہ ہوئی نا، حل مسائل کامیابی ہوئی. تو ایک بادشاہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک کسان ہل چلا کر درخت کے نیچے لمبی تان پڑا ہوا خر خر سو رہا. اس نے دیکھا اس کو تو بڑی حیرت ہوئی، اس نے وزیر سے کہا اگر ایسی دین مجھے نہ آئی نا تو بس تیرا سر گیا. تو وزیر بڑے ہوشیار ہوتے تھے، کہا بادشاہ سلامت ایک مہینے کی مہلت، آنے کے چلے ایک مہینے کی مہلت ہوگی. اس نے کہا اس کسان کو پکڑو اور اس کو گرفتار کرو، اس کو محل کو لے جاؤ ہمارے ساتھ. محل لے گئی، چند دن تو اسے کھایا پیا اور خور خور دن رات کرتا رہا، اس پتہ رہا مزے کیے، پھر جو ہے تو ذرا تھکاوٹ دور ہوئی اس کے بعد ذرا بیداری ہونے لگی, پھر وہ محل کے جو مسائل تھے وہ سننے لگا, وزیروں کے اختلافات سننے لگا, آپس کے جھگڑا سننے لگا, اور پھر جو ہے تو اس کو جب پتہ چلا کہ پاس والا ملک جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے, اتنی فوج آ رہی ہے, بس سب کی نیند نہیں تھی, اس کی بھی نیند نہیں تھی. تو بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ اب بادشاہ سلامت, وہ نیند جو ہے وہاں سو وہ کر رہا تھا نا, خور خور کر رہا تھا, وہ نیند اس جگہ کا تحفہ ہے, اور یہ پریشانی اور یہ ٹینشن جو ہے وہ اس جگہ کا تحفہ ہے جس جگہ تم رہ رہے ہو. کیا حالات تو ہوں تمہارے اس محل والے, اور نیند اور کھیت کے کسان والی یہ نہیں ہوتا ہے, یہ تو تحفہ ہے, حالات کا تحفہ ہے. سبحان اللہ, تو یہ لمبا مضمون ہے, کامیابی کا اس کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پچھلی دفعہ ڈیل کرنے کی کا جو واقعہ بیان کیا تھا, اگلے دفعہ اس کو میں تھوڑا سا ہو گیا تھا, اگلے دفعہ پھر اس کو کریں گے, تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. بارش لوگ بارش کھڑے ہیں صحیح نہیں سنتے پڑھیں, تاکہ پھر باقی نماز مکمل کریں. جو لوگ نماز سے رہ جائیں, جو لوگ نماز سے رہ جائیں, ان کے ذمہ واجب ہے کہ عصر کی کسی مسجد میں جمع ہو کر وہاں جمعے کی نماز پھر ادا کریں جی. اگر نہیں ادا کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اور چار آدمی بھی اگر ہوں موجود نا, چار آدمی جن میں سے تین مقتدی ہوں ایک امام ہو, تو ان کے ذمہ مصر جامعہ بڑے شہر میں جمعہ پڑھنا واجب ہے, ترک جو ہے ناجائز ہے. یعنی مولویوں کی بجارتیں ہوتی ہیں نا, تو مولوی صاحبان کہتے ہیں وہ کون سی نماز ہے جس میں حضور ٹوٹا مقتدی کا اور نماز ٹوٹ گئی امام کی. امام کو حضور ٹھیک ہے, حضور ٹوٹا مقتدی کا, نماز ٹوٹ گئی امام کی. کہ چار آدمی جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے, تین مقتدی تھے ایک امام تھا, ایک مقتدی کا جب حضور ٹوٹا تو سب کی نماز ٹوٹ گئی, امام کی نماز بھی ٹوٹ گئی. بس اب یہ جو ہے سراب کریں گے, دوبارہ دید کریں گے چار رکعت, یا اس کا انتظار کریں گے وضو کر کے آئے گا تو پھر یہ چار رکعت پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.